Το χειρότερο θα έρθει όταν θα σταματήσουν όλα αυτά να σου κάνουν εντύπωση. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είμαστε στην Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά στους Δημήτριδες καταρχάς και στις Δήμητρες. Κατά δεύτερον, εδώ οι άμπα λένε ότι δουλεύω όλη μέρα, όλη νύχτα και δεν καταφέρνω. Το όνειρό μου είναι, λέει, να βρω έναν άντρα που να είναι πλούσιος και να έχει αυτό που είναι το ζητούμενο εδώ και χρόνια. Αυτό. Λοιπόν, σας έχω έναν. Ανδρέας Πάτσης λέγεται, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στα Γρεβενά. Τώρα πλέον είναι ανεξάρτητος βουλευτής στα Γρεβενά. Σας ομολογώ ότι έρχομαι εδώ με πολλά κενά, με αδιάβαστος. Όπως είναι το ίδιο αίσθημα καμιά φορά, όπως το σχολείο που έχεις διαγώνισμα. Το μαθαίνεις τελευταία στιγμή, εσύ έχεις διαβάσει τίποτα, όχι, δεν, τι να κάνουμε τώρα. Κάπως έτσι κι εγώ, πρέπει τώρα να σας εξηγήσω ότι εγώ τον Ανδρέα Πάτσι, την ύπαρξή του ρε παιδί μου, σαν άνθρωπο, σαν βουλευτή, σαν πολιτικό, την έμαθα χθες που τον παρετήσανε, που τον διαγράψανε, είναι το σωστό. Ή τέλος πάντων λίγες ώρες πριν τον διαγράψουν, που άρχισε να σκάει το σκάνδαλό του. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά, τα τυπικά γνωρίσματα ενός δεξιού σκανδάλου. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι παντρεμένος με μια παρουσιάστρια με την οποία παντρευτήκανε, δεν είναι κακό που είναι παντρεμένος με παρουσιάστρια, αλλά παντρευτήκανε με κουμπάρο τον Πέτσα, το Στέλιο Πέτσα, όπα και μια ωραία κουμπαριά. Πήρε και ένα χιλιαρικάκι από τη λίστα Πέτσα για το site που είναι παγκίνος άγνωστο στα Γρεβενά που έχουνε. Θα μου πεις, το ένα χιλιάρικο είναι εδώ τώρα, εδώ πήρε εκατομμύρια. Αλλά μέσα και αυτό, μέσα και αυτό. Και βεβαίως ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έχει τις κατάλληλες προσβάσεις, ώστε ενώ το ποθενέσχες, αυτή η περίφημη δήλωση που κάνουμε όλοι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο, και εγώ κάνω ποθενέσχες, και εγώ και ο Πάτσης κάνουμε ποθενέσχες, δήλωση. Το γεγονός ότι αυτού είναι διάτριτο, και όχι, σας λέω για το δικό μου γιατί με πονάει αυτό, γιατί είναι μια ιστορία πολύ, πολύ πονεμένη, θα σας εξηγήσω παρακάτω. Το γεγονός ότι αυτού είναι τρίπιο, ότι λείπουν κάτι εκατομμύρια, ότι λείπουν κάτι εταιρείες ολόκληρες που δεν τις έχει δηλώσει, είναι μια μικρή λεπτομέρεια που περνάει απαρατήρητη και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και από το Υπουργείο Οικονομικών και από την Αρχή Ελέγχου της Προστασίας, αυτό πως το λένε, για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Κανένας δεν παίρνει χαμπάρι. Μόνο ο Πολάκης το πήρε χαμπάρι και η αλήθεια είναι ότι το είχε πάρει νωρίτερα και ο Βαξεβάνης και η Έλενα Ακρίτα. Λοιπόν, να μην σας τα απολογώ, ενώ δεν γνώριζα τον Ανδρέα Πάτσι, πόσο μάλλον να γνωρίζουμε όλοι ότι έχει αγοράσει δάνεια 63 εκατομμυρίων ευρώ και τα έχει αγοράσει για 4,3 εκατομμύρια ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια. Είναι τα κόκκινα δάνεια των ανθρώπων που υποτίθεται ότι υπερασπίζεται ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και μετά κάνει το ρόλο της εισπρακτικής, του κορακιού δηλαδή, που παίρνει τηλέφωνο τους πολίτες και προσπαθεί, λέει, διαβάζω την απάντησή του, έχει πραγματικά έχει ενδιαφέρον ότι γινόταν μια προσπάθεια να υπάρξει ένας διακανονισμός, τηλεφωνικός κιόλας διακανονισμός. Ξέρεις ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνα και σε ρίζουν και σε απειλούν κιόλας. Αυτοί, σε αυτούς είναι ο Πάτσης, βουλευτής παιδί μου, της Νέας Δημοκρατίας. Και προσπαθούσε τα δάνεια των 63 εκατομμυρίων που τα αγόρασε 4,3 εκατομμύρια. Εσύ, όταν πουλιέται το δάνειό σου, εσύ τα ίδια χρωστάς. Ότι ο άλλος το αγόρασε φτηνά, δεν σημαίνει ότι εσύ χρωστάς λιγότερα. Και προσπαθούσε να βγάλει την υπόλοιπη διαφορά με τις απειλές, με τα τηλεφωνήματα, με ό,τι κάνουν οι πρακτικές, εν πάση περιπτώσει. Του Μάτς λέει, έχει κι άλλο. Πήρε και κάτι περίπου 27 συμβάσεις, φτάνουν κοντά στο εκατομμύριο, από τα ελληνικά ταχυδρομεία για να κάνει το δικηγόρο των ελληνικών ταχυδρομείων. Παραιτήθηκε χθες και ο CEO των ελληνικών ταχυδρομείων, τον ΕΛΤΑ, διότι το σκάνδαλο είναι βαρύ. Αλλά να σας πω κάτι, έχει κι άλλο, έχει ακόμα καλύτερο. Έχει ακόμα καλύτερο ότι μέσα σε αυτή την υπόθεση μπλέκονται και άλλα πρόσωπα και άλλα ονόματα πολύ πιο βαριά από του Ανδρέα Πάτση. Όπως για παράδειγμα το όνομα του Μιχάλη Σάλα, το οποίο δεν το πολύ λένε, ίσως να μην το πάρει πολύ το αυτί σας. Αλλά η εταιρεία με την οποία έκανε δουλειές ο Πάτσης είναι η εταιρεία του Σάλα. Και αρχίζει το πράγμα να μπερδεύεται ακόμα περισσότερο αν σας πω ότι για τις πρακτικές και για τις ατασταλίες των εταιριών αυτών και για το πώς ακριβώς πολλούνται τα κόκκινα δάνεια κοψοχρονιά και ποιοι βγάζουν λεφτά πάνω στον πόνο των δικών μας, των πολιτών, ήταν ακριβώς αυτό το ρεπορτάζ που έκανε ο Θανάσης Κουκάκης. Τον θυμάστε το Θανάση Κουκάκη? Είναι ο Θανάσης Κουκάκης που παρακολουθήθηκε από το Predator το σύστημα. Είναι ο άνθρωπος, ο δημοσιογράφος από τον οποίο ξεκίνησε όλη η υπόθεση των υποκλοπών και ξαφνικά έρχεται μέσω του Ανδρέα Πάτση να εδέσει πάρα πολύ ωραία το γλυκό για να καταλάβεις τι ακριβώς γίνεται εδώ. Αν με ακούτε από την Κρήτη, κρατήστε το γεγονός ότι ο Ανδρέας Πάτσης, η εισπρακτική εταιρεία που έχει και ξεχωριστό ή εξεχωριστή εταιρεία ή ξεχωριστό παράρτημα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και δεν είναι τυχαίο, θα μου πεις τώρα βουλευτής Γρεβενών, γιατί να έχει στο Ηράκλειο της Κρήτης ξεχωριστό παράρτημα, ξεχωριστή εταιρεία εισπρακτική? Κάτσε θα σου πω, όλα εξηγούνται. Έχω όμως μία σκέψη που θέλω πολύ νωρίς να τη βάλω στη συζήτησή μας. Ξέρετε, αφού ήρθα διάβαστος και αφού λέω κάτσε τώρα να δω ποιος είναι ο Πάτσης, ρε, να καταλάβουμε ακόμη τι γίνεται. Θα έρθω το βράδυ να κάνω εκπομπή και δεν ξέρω ποιος είναι ο βασικός ένοχος σε αυτό εδώ το πράγμα. Και διαβάζεις λίγο, βλέπεις τι γίνεται. Ξέρετε, το χειρότερο απ' όλα είναι όταν μαθαίνεις. Α, τι έκανε αυτός λοιπόν? Είχε μία εταιρεία που αγόραζε κόκκινα δάνεια και εκβίαζε τους πολίτες για να... εκβίαζε, τέλος πάντων, πίεζε, αυτή είναι η καλύτερη λέξη, τους πολίτες για να... Και η πρώτη σκέψη είναι, ωραία, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Ναι, αλήθεια, σας το ομολογώ. Δηλαδή έχουμε θυστεί και μετά βλέπω όλη την άλλη συζήτηση ότι, ρε παιδί μου, ο εκπρόσωπος των πολιτών να πιέζει τους πολίτες, υποτίθεται ότι δουλεύεις για τους πολίτες, όχι για τις πρακτικές. Κάτσε μισό λεπτό. Δείξε μου σε παρακαλώ το νόμο, όποιος από εσάς τον βρει και μου τον φέρει, που λέει ότι ο βουλευτής ενός κόμματος δεν μπορεί να έχει πρακτική εταιρεία. Α, δεν έχει τέτοιο νόμο? Τότε να σας πω κάτι, κάντε μου τη χάρη. Παιδί μου, είναι παράνομο. Τι θυμάστε την κουβέντα που κάναμε για τον Βουλγαράκη, τι να κάνει αυτό το παιδί? Ναι, είναι κουβέντα για το νόμιμο και για το ηθικό. Είναι νόμιμο, παιδί μου. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Αυτή τη δουλειά διάλεξε ο άνθρωπος να κάνει. Να κάνει την εισπρακτική εταιρεία. Δηλαδή τώρα εσύ πας να του χαλάσεις την καριέρα επειδή έτυχε να βγει βουλευτής και θεωρείς, να διαβάζω την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, δεν συνάδουν, λέει, αυτές οι πρακτικές με το ήθος της Νέας Δημοκρατίας. Καλά πλάκα μας κάνετε εσείς. Ακριβώς αυτό είναι το ήθος της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, δεν λέει ήθος, να μην τους αδικώ. Λέει δεν συνάδουν οι επαγγελματικές του δραστηριότητες με την ιδιότητα του βουλευτή και τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμα με αρχές, πάνω απ' όλα. Επίσης είχα και άλλο κενό. Σας λέω, η χθεσινή μέρα ήταν μια μέρα αποκάλυψης για μένα. Δεν ήξερα ότι αυτό το κόμμα με τις αρχές, η Νέα Δημοκρατία ντε, έχει και θεματική ενότητα, η οποία αναφέρεται ειδικά, δηλαδή υπάρχει ένας τομέας δράσης, σκέψης αν θέλετε, προβληματισμού μέσα στον κομματικό οργανισμό που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ένα κομμάτι του οργανισμού αυτού που λέγεται θεματική της ενότητας των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων. Κάτσε να το ξαναδιαβάσω, να καταλαβαίνουμε, μάθετε τι διαβάζετε, τι τρώτε. Θεματική ενότητας μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων. Είναι η θεματική ενός κόμματος αυτού τώρα, ένας τομέας του κόμματος. Δηλαδή μέσα στο κόμμα στην Πειραιώς, φαντάζομαι, υπάρχει κάπου ένα γραφείο που γράφει εδώ, λέει, εδώ θα είναι αυτός που ασχολείται με τα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια. Τι καταλαβαίνεις εσύ από αυτό? Τι, όχι, πες μου εσύ τι καταλαβαίνεις. Ότι το κόμμα, που είναι και κόμμα, που ψηφίζεται από το λαό, είναι εκεί και έχει έναν άνθρωπο να φροντίζει για τις θέσεις του κόμματος, για το θέμα που είναι πολύ σοβαρό, των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ειδικά των επιχειρήσεων, και να φροντίζει υπέρ των επιχειρήσεων. Δηλαδή να προσπαθεί να βάλει το κόμμα σε μια τροχιά σκέψης για το πώς θα υπερασπιστούμε τις επιχειρήσεις που χρωστάνε στις τράπεζες. Όχι. Ποιος είναι ο συντονιστής, ποιος ήταν τουλάχιστον ο συντονιστής της θεματικής ενότητας μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων της Νέας Δημοκρατίας? Ο γιος του Ανδρέα Πάτσι, ο Πάρης Πάτσης. Όχι ο Χάρης Πάτσης, αυτός ήταν άλλος, με τις εγκυκλοπαίδειες. Εγώ μεγάλωσα σε σπίτι με εγκυκλοπαίδεια Χάρη Πάτσι. Δεν ξέρω αν έχουν και σχέση, αν είναι από την ίδια οικογένεια. Πάντως άστον εκείνος έκανε πολύ καλή δουλειά και ό,τι άφησε πίσω ήταν πολύ σημαντικό έργο. Αυτοί εδώ οι Πάτσιδες δεν ξέρω τι θα αφήσουν. Λοιπόν, ο Πάρης Πάτσης, γιος του Ανδρέα Πάτσι, είναι ο συντονιστής, ήταν ο συντονιστής της θεματικής ενότητας μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και ο μπαμπάς έχει εισπρακτική εταιρεία που πιέζει, για να το πω, έτσι λίγο κομψά, πιέζει τους έχοντες μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια για να τα αποπληρώσουν. Παιδιά, μιλάμε ότι ούτε σε ταινία δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό, ξέρω εγώ. Για άλλα δω ξανά, εσύ που διαφωνείς, που λες αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα και είναι παράνομα. Μισό λεπτό για το παράνομα, μισό λεπτό. Φέρε μου σε παρακαλώ ένα νόμο. Συγγνώμη, σήμερα με ακούτε λίγο βραχνιασμένο με όλα αυτά που συμβαίνουν. Κρύωσα κι εγώ. Φέρε μου ένα νόμο που να λέει ότι απαγορεύεται ο συντονιστής της θεματικής ενότητας μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων να έχει μπαμπά που να έχει πρακτική εταιρεία για τα μη εξυπηρετούμενα. Υπάρχει νόμος. Πες μου, παιδί μου, απαγορεύεται. Άμα δεν απαγορεύεται, σουτ. Σουτ. Το χειρότερο όμως που λέτε είναι ότι έπιασα τον εαυτό μου με όλη αυτή τη βρώμα, τη βρωμιά, να λέει γιατί ξαφνιάζεσαι. Δηλαδή, τι ακριβώς σου κάνει εντύπωση. Τι ακριβώς σου κάνει εντύπωση. Εδώ δεν είχε, δεν θυμάσαι, του Σιούφα η γη. Ο Σιούφας ήταν ο πρόεδρος της Βουλής, ακόμα υψηλότερος, πολιτιακός παράγων. Ο πρόεδρος της Βουλής είναι μετά τον Πρωθυπουργό, ο δεύτερος, ο τρίτος μάλλον μετά και την πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο τρίτος πολιτιακός παράγων της χώρας μετά τον Πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος της Βουλής τότε, ο Σιούφας, είχε τα παιδιά του να έχουν εισπρακτικές εταιρείες. Είναι παράνομο. Ήταν παράνομο, παιδί μου. Είχε πουθενά νόμο που να λέει τα παιδιά του Προέδρου της Βουλής δεν πρέπει να έχουν? Όχι. Οπότε, ναι, μια χαρά. Και έχεις μπει σε μια φάση που δεν σου κάνει τίποτα εντύπωση, που τα περιμένεις όλα πια και σιγά σιγά αρχίζει να σε αλωτριώνει αυτό. Δηλαδή, σας ομολογώ ότι η πρώτη μου σκέψη ήταν, α, ναι, ο Πάτσης είχε εισπρακτική εταιρεία, τι ψάχνεις τώρα? Και μετά λέω στον εαυτό μου, μα πώς, τι ψάχνεις τώρα, είναι δυνατόν να συζητάμε για τέτοια πράγματα? Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα είναι το θέμα με τα ΕΛΤΑ, τα οποία ζητήσαν τις νομικές συμβουλές του Ανδρέα Πάτσι, όλος τυχαίως, από όλους τους δικηγόρους της Ελλάδας, τον Ανδρέα Πάτσι βρήκανε, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Και συνάψαν μαζί του καμιά 25-27 συμβάσεις, που σε συνολικό αντίτιμο φτάνει κοντά στο 1.800.000, 800.000 για να υπερασπίζεται με απευθείας ανάθεση, ούτε καν με διαγωνισμό, τα συμφέροντα των ΕΛΤΑ, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Με απευθείας ανάθεση. Θα μου πεις, πήγε κανένας άλλος να διεκδικήσει για να γίνει διαγωνισμός? Μπορεί και να μην πήγε. Εγώ θα σου πω ότι το γεγονός ότι παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ και το γεγονός ότι το σκάνδαλο ακουμπάει και τον Πιερακάκη, στο οποίο την αρμοδιότητα δεν είναι, λέει, τα διοικητικά, τα λειτουργικά των ΕΛΤΑ, είναι η υψηλή εποπτεία των ΕΛΤΑ, και αυτό το ποιον θα έχουμε δικηγόρο δεν είναι θέμα που αγγίζει τον Πιερακάκη και μην τα βάζετε μαζί του, λέει τώρα η κυβέρνηση. Εγώ θα σου πω, ακόμα και έτσι να είναι, εδώ αρχίζει η βρωμιά να είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα φτάσει και στα στελέχη. Να, δεν είναι από καλή κουβέντα. Εγώ για τον Πιερακάκη σας έχω πει καλά λόγια. Εκείνο τον GovGR που τέλος πάντων κάνει τη δουλειά σου πιο εύκολα με πολλά πράγματα, είναι δική του δουλειά, δικό του δημιούργημα, και δεν θα το πάρω πίσω. Ακόμα και τώρα που είναι το όνομά του μπλεγμένο μέσα στο σκάνδαλο αυτό. Την πλήρωσε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, ο από κάτω. Όμως ούτε και αυτό είναι παράνομο. Ούτε λέει κάποιος νόμος ότι ένας βουλευτής δεν μπορεί να πάρει δουλειές από τα ΕΛΤΑ, από το δημόσιο δηλαδή. Θα μου πεις να φτιάξεις νόμους. Ναι, μπορεί. Θα σου πω, αυτή η υπόθεση του πόθενέσχες, της δήλωσης που κάνουμε όλοι όσοι έχουμε κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες, βουλευτές, δημοσιογράφοι κλπ. Η απίστευτη κοροϊδία δηλαδή μεταξύ μας, όταν τελικά έχει τόσες τρύπες και βάζει τόσα νερά, είναι δυνατόν να φτάνει στην αρχή την αρμόδια για το πόθενέσχες, για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και να μην βρίσκει κανένα στο παραμικρό τίποτα, τίποτα όμως. My flesh and spirit keep colliding when her fingers are inside me. Oh my God, lady, I'm your man. Fever, flu, malaria, come near me, do not spare me. I just long to spend another night under a tent. I wrench, I shake, I cry until I break, and then I feel something release and I relax. Και ξαφνικά εμφανίζονται κάτι φοβερά εισοδήματα στους λογαριασμούς του Ανδρέα Πάτσι. Από εκεί που είχε κάποιον χιλιάδων ευρώ, εν πάση περιπτώσει, ή από τη βουλευτική του αποζημίωση, το 18 λέει είχε εισοδήματα 34.700 ευρώ. Το 19 οι κατεθέσεις του λέει γίνονται 2.299.000 και κάτι ψηλά. 2,5 εκατομμύρια σχεδόν. 2.300 εν πάση περιπτώσει. Από τα 34.000 εισόδημα, οι καταθέσεις γίνονται και καταθέσεις που είχε 3.000 ευρώ, 3.000 ευρώ, 3.330 ευρώ το 18, το 19 έχει 2.300.000 ευρώ. Έλα μωρέ, από τη δουλειά του, την τίμια. Τα οποία 2.300, άντε και τάχει, δεν τα δηλώνει ποτέ στο ποθενέσχες. Και εσύ κάθεσαι και κοιτάς και λες, ρε παιδί μου, εγώ τρέχω τώρα με το ποθενέσχες. Αυτό είναι ένας μπελάς, είναι ο διάολός μας εμάς των δημοσιογραφών. Οπότε έρχεται τώρα, νομίζω 30 Νοεμβρίου είναι πάλι η προθεσμία. Γιατί πρέπει να πας σε ό,τι λογαριασμό έχεις εσύ, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, να ψάξεις όλους τους λογαριασμούς και να δηλώσεις, να πάρεις μια βεβαίωση από την τράπεζα. Εντάξει, παλιά ήταν πιο ζόρικα, τώρα βγαίνει και ηλεκτρονικά. Να πάρεις μια βεβαίωση από την τράπεζα και να πεις τι λεφτά είχες μέσα στο λογαριασμό στις 31 12 του προηγούμενου χρόνου. Και άντε πήγαινε να τρέχεις τώρα από εδώ, και άντε από εκεί, και άντε και για του παιδιού, και άντε και για του συζύγου, ή τη συζύγου ή του συζύγου, ανάλογα ποιος είναι ο δημοσιογράφος. Όσο είναι και οι δύο δημοσιογράφοι, άστα. Και ψαχνόμαστε, τρέχουμε και είχαμε, λέει, σε εκείνο το λογαριασμό των ξεχασμένων είχαμε 2,19 ευρώ. Τα δήλωσε σωστά. Άμα δεν τα δήλωσε σωστά και μετά πρέπει να κάνεις τη δήλωση. Και ακούστε, εγώ έχω φάει πρόστιμο γι' αυτό. Όχι, θα σας πω τώρα εδώ τον πόνο μου, τον καημό μου. Ναι, ναι, ο Πάτσης δεν έφαγε ποτέ πρόστιμο. Εγώ έχω φάει πρόστιμο. Γιατί? Γιατί όταν κάνεις τη δήλωση ως δημοσιογράφος, πρέπει μετά, λέει, να μπεις στο τάξη τη συζύγου και να κάνει αποδοχή, αφού είναι και για τους δυο σας. Και την ξέχασε την αποδοχή και πέρασε η προθεσμία. 200 ευρώ. Ρε, παιδιά, να πρόσεχες, 200 ευρώ. Ο Πάτσης έχει 2.300, δεν τα έχει δηλώσει ποτέ πουθενά. Έχει φτάσει να παίρνει με 4,5 εκατομμύρια δάνεια που κάνουν 63 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα έχει δηλώσει πουθενά τίποτα, είναι όλο τρίπιο. Πρόστιμο δεν έχει φάει ο Πάτσης. Μιλάμε, παιδιά, για φοβερή χώρα, αγγελικά πλασμένη. Out. Όταν γυρίσουμε μετά το διάλειμμα, θα σας πω και τα άλλα τα πιο πιπεράτα. Για την εταιρεία Λίκτος, για την Παγκρίτια Τράπεζα, για το Μιχάλη Σάλα, για την εισπρακτική στο Ηράκλειο και για τον Κουκάκι, φυσικά, και για τις παρακολουθήσεις. Για να δεις τι ωραία που έρχεται να δέσει το γλυκό. Walking down what used to be my street, now paved with disbelief. Friendly faces turning away, hey, whispering, hey, hey, now, hey, now, hey, now, hey, he goes. He must be mad. Speaking of a friendly place in this world, ain't that sad? Now I've got trouble. Por vivir con toda la tristeza, te voy a decir. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά σε Δημήτριδες, Δημητρούλες, Μίμιδες, Μίτσους, Μιμίκες, όλα τα υποκοριστικά, να είστε καλά. Ο κύριος Ανδρέας Πάτσης είναι το επίδικο όνομα της σημερινής εκπομπής και νομίζω είναι και το πρώτο όνομα στην επικαιρότητα, τουλάχιστον για αυτούς που δεν κρύβονται πίσω από άλλου είδους θέματα. Θέλω να πω ότι η σύγκρουση του νόμιμου με το ηθικό κάθε φορά που είναι μπροστά μας, σε βάζει απέναντι σε ένα δίλημα. Λες, ρε παιδί μου, μέχρι πού μπορώ να φτιάξω νόμους, γι' αυτό σας έλεγα πριν, υπάρχει παιδί μου νόμος που να απαγορεύει το ένα, το άλλο, το τρίτο. Μέχρι πού χρειάζεται το ανθρώπινο μυαλό να φτάσει. Χρειάζεται ένας νόμος που να λέει ότι ένας βουλευτής δεν μπορεί να έχεις πρακτική εταιρεία. Χρειάζεται να ψηφίσουμε ένα νόμο? Όχι, αν χρειάζεται να τον φτιάξουμε, να τον ψηφίσουμε. Το ηθικό μπορεί να υπερκεράσει το γράμμα του νόμου και να ξέρεις ότι παρόλο που δεν στο απαγορεύει κανείς, είναι χοντράδα, για να μην πω άλλη λέξη τώρα. Είναι ατιμία, είναι απάτη προς τον λαό που σε ψηφίζει. Και όχι μόνο τους ψηφοφόρους σου, οποιονδήποτε από το πλήθος μιας χώρας που χρωστάει δάνεια και θα παίρνει ένα τηλέφωνο, θα δέχεται ένα τηλεφώνημα, τι θα γίνει με το δάνειό σας, από έναν υπάλληλο του βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Χρειάζεται νόμος για να το θεσπίσει αυτό ότι δεν μπορεί να γίνεται? Ο άνθρωπος αυτός προφανώς έχει μία πάρα πολύ καλή σχέση με την Τράπεζα Πειραιός. Από το 1995 ήταν δικηγόρος, εξωτερικός δικηγόρος της Τράπεζας Πειραιός, πριν αναλάβει και τα ΕΛΤΑ. Εκείνη την εποχή στην Τράπεζα Πειραιός, κουμάντο ίσως να θυμάστε ότι έκανε ο Σάλλας, ο οποίος παλιότερα επί Πασόκ, επί Ανδρέα Παπανδρέου, είχε πάρει την ΕΤΒΑ, καλά το λέω, κοψοχρονιά. Λοιπόν, η τράπεζα, λέει η Πειραιός, αποφάσισε να φτιάξει μια θυγατρική εταιρεία. Αυτά είναι από την απάντηση του κυρίου Πάτση το 1996, για να διαχειρίζεται τα δικά της δάνεια και μόνο. Και επειδή εγώ είχα μια γνώση και εμπειρία, μου ζητήθηκε να συμμετάσχω ως δικηγόρος της, να συμμετάσχει με ποσοστό μάλιστα 42% στην εταιρεία που έφτιαξε η Τράπεζα Πειραιός για να χειρίζεται τα δικά της δάνεια. Και μάλιστα λέει στην υπόθεση αυτή, μπήκα με πάρα πολύ μεγάλη, μπήκε με σκοπό την διαχείριση των δανείων και μπήκε λόγω των γνώσεων, της εμπειρίας του κλπ. Και μάλιστα λέει, του ζητήθηκε να συμμετάσχει. Δεν μπήκε και δεν είδε φως και μπήκε. Λοιπόν, εκείνη η εταιρεία λεγόταν Multi Collection. Το 2010, και αφού η Multi Collection είχε σταματήσει και είχε λύσει τη δράση της, είχε κάνει λύση και εκαθάριση, το 2009. Την επόμενη χρονιά ο κύριος Πάτσης, το 10 έχουμε φτάσει, σε συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιός ιδρύει μια δική του εταιρεία που λέγεται Πλάτων ΑΕ, για την οποία, με την οποία, είχε, η οποία είχε σκοπό να αγοράσει από την Τράπεζα Πειραιός τα αποσβεσθέντα δάνεια, για καταναλωτικά δηλαδή λέει δάνεια της περίοδου 98-2004, για τα οποία η τράπεζα, αν και είχε προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, δεν είχε καταστεί δυνατή η ίσπραξή τους. Οπότε ποιος θα αναλάβανε να κάνει την ίσπραξη? Ο κύριος Πάτσης. Είμαστε ακόμα το 10. Ο άνθρωπος αυτός έχει εισπρακτικές εταιρείες πριν γίνει βουλευτής. Εδώ είναι εκείνο το ωραίο που σας διάβαζα πριν. Σκοπός της ήταν, λέει, να επιχειρήσει η εταιρεία τηλεφωνικά να ρυθμιστούν και δάνεια όσων το επιθυμούσαν, με πολύ μεγάλη έκπτωση επί της οφειλής, και στη συνέχεια να λάβουν εξοφλητική απόδειξη από την τράπεζα. Λέει μάλιστα ότι εκεί ακριβώς είναι που έδωσε τα 4,3 εκατομμύρια, και λέει μάλιστα ότι η εταιρεία του, η Πλάτων, δεν εξέδωσε ποτέ καμία δικαστική απόφαση, ούτε προχώρησε σε καμία διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος, εννοεί, των πελατών. Ευχαριστούμε που μας κάνατε και τη χάρη. Το 2019 ερχόμαστε με τον Μιχάλη Σάλα να έχει φύγει πια από την Τράπεζα Πειραιός και να έχει ιδρύσει την Λίκτος, την εταιρεία που, μέσω της οποίας πάλι ο κύριος Πάτσης είναι τώρα κοντά σε αυτή την εταιρεία, στην Λίκτος, παίρνει, λέει, ένα δάνειο 1 εκατομμυρίου ευρώ από ελβετική τράπεζα και συμμετέχει και ο ίδιος με το 1 εκατομμύριο αυτό στο κεφάλαιο της εταιρείας Λίκτος Participations, δηλαδή συνεταίρος με τον Σάλα. Να μην σας τα απολογώ, ο κύριος Πάτσης φτάνει να συμμετέχει σε συνολικά 16 εταιρείες, μεταξύ των οποίων είναι και η Λίκτος, για τις οποίες όμως, εντάξει, είναι και, δεν είναι και πολλές, οι 16, τις ξέχασε, δεν τις έβαλε στο ποθενέσχες. Το 2019 που συμβαίνουν αυτά, είναι ήδη βουλευτής, έχει εκλεγεί πλέον, άρα κάνει ποθενέσχες. Η Λίκτος Participations είναι μέτοχος τα τελευταία χρόνια στην Παγκρίτια Τράπεζα, στην Κρήτη. Οπ, να το και το Ηράκλειο που έρχεται. Για το γιατί έχει εισπρακτική εταιρεία και στο Ηράκλειο ο κύριος Πάτσης. Η Λίκτος του κυρίου Σάλα είναι ο κύριος μέτοχος πια της Παγκρίτιας Τράπεζας, η οποία έχει αγοράσει και την Τράπεζα Χανίων. Και για την Λίκτος και για την υπόθεση αυτή, για το ψευδές ποθενέσχες του Πάτσι που έχει σχέση με τις εταιρείες του Σάλα, που προηγουμένως είχε σχέση με την Τράπεζα Πειραιός, για όλα αυτά έχει κάνει αναφορά στην Επιτροπή της Βουλής τον Μάιο του 2020 ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, ο οποίος μετά κατέληξε να είναι θύμα των υποκλοπών από το Predator. Εδώ νομίζω ακριβώς έρχεται η ώρα να ξανακούσουμε εκείνο το απόσπασμα. Είναι πολύ μικρό. Από όσα έλεγε ο Κουκάκης στην Επιτροπή, την Πέγκα του Ευρωκοινοβουλίου, για το τι ακριβώς συμβαίνει στις άλλες χώρες όταν ένας δημοσιογράφος ανακαλύπτει σκάνδαλα στον τομέα των τραπεζών. Και εδώ ο κύριος Πάτσης φαίνεται ότι είναι κομμάτι και μάλιστα ακρογωνιαίος λίθος αυτού του συγκεκριμένου σκανδάλου. Ουσιαστικά η δικιά μου υπόθεση, η διπλή μου παρακολούθηση, γιατί πρόκειται για δύο παρακολουθήσεις, ξεκινάει το καλοκαίρι του 2020. Είναι μια περίοδο που ήδη έχουμε δημοσιεύσει στο Financial Times μαζί με την ανταποκρίτρια του Financial Times στην Αθήνα, την Gain Hope, τρία πολύ σημαντικά δημοσιεύματα τα οποία καταδεικνύουν το πώς η ελληνική κυβέρνηση, νομοθετώντας με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ουσιαστικά ευνοεί το διακεκριμένο οικονομικό έγκλημα. Τι λοιπόν είναι, ποια είναι αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία είχαμε βγάλει τότε στο Financial Times? Αρχικά είχαμε αναφερθεί στο πώς η ελληνική κυβέρνηση τον Νοέμβριο του 2019, τροποποιώντας τον ποινικό κώδικα, απαγόρευσε στους Έλληνες εισαγγελείς, όταν διαπιστώνουν ότι σε μία τράπεζα έχει υπάρξει απάτη εκ μέρους των τραπεζικών στελεχών, να προχωρούν απευθείας σε ποινικές διώξεις. Υποθέτω ότι στις δικές σας χώρες, όταν ένας εισαγγελέας διαπιστώνει ότι ένας τραπεζίτης λειτουργεί σε βάρος της ίδιας του της τράπεζας και κάνει απάτες, απευθείας κάνει ποινική δίωξη. Στην Ελλάδα λοιπόν ακόμα και σήμερα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Προκειμένου να διωχθεί ένας τραπεζίτης, πρέπει πρώτα το διοικητικό συμβούλιο της δικιάς του της τράπεζας να αποφασίσει να υποβάλει μήνυση σε βάρος του τραπεζίτη. Αυτό λοιπόν το θέμα ήταν ένα από τα θέματα τα οποία είχαμε αναδείξει εκείνη την εποχή με την Caring Hope. Παράλληλα είχαμε δημοσιεύσει μια ιστορία για μια άλλη νομοθετική αλλαγή που είχε κάνει η ελληνική κυβέρνηση, η οποία και αυτή αποτελεί πανευρωπαϊκή πατέντα και τη θέτω υπόψη σας για να την αξιολογήσετε. Στην Ελλάδα, όλο το εγκληματικό προϊόν το οποίο είχε δεσμευθεί από την αρμόδια αρχή για το ξέπλυμα χρήματος και από τους εισαγγελείς, με μια νομοθετική παρέμβαση του 2019 ξανά αυτομάτως αποδεσμεύτηκε και επιστράφηκε σε αυτούς οι οποίοι είχαν τελέσει τις παράνομες πράξεις. Αυτό έγινε με μια απλή νομοθετική ρύθμιση. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, ο εισαγγελέας μπορεί να δημεύσει το εγκληματικό προϊόν που έχει προέρθει από ξέπλυμα χρήματος και όχι απλά να το δεσμεύσει. Στην Ελλάδα, εάν έχουν περάσει 18 μήνες και δεν έχει προχωρήσει η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, αυτομάτως το εγκληματικό προϊόν από το ξέπλυμα χρήματος αποδεσμεύεται και επιστρέφει στους εγκληματίες. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αυτή η αρχή του για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι αυτή στην οποία υποβάλλουμε όλοι υποθενέσχες. Και αν λέει μέχρι τους 18 μήνες, ενώ έχεις βρει ότι κάτι πάει στραβά, ότι κάτι δεν έχει δηλωθεί, άμα δεν έχεις κάνει τίποτα, άμα δεν έχουν ασκηθεί διώξεις, εντάξει, τα κλοπημαία γυρνάνε σε αυτούς που τα έκλεψαν. Τι δεν καταλαβαίνεις. Σας Σε αυτή την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχουμε υποχρέωση ποθενέσχες, δήλωσης ποθενέσχες οι δημοσιογράφοι, αλλά οι εργοδότες μας, καναλάρχες, ιδιοκτήτες μέσων, δεν έχουν υποχρέωση, έχουν εξαιρεθεί, ειδικά από τα κανάλια. Έτσι. Τι θέλεις τώρα. Έτσι. Άκου, λέει, γιατί. Γιατί έτσι. Ο Ανδρέας Πάτσης απάντησε μετά τη διαγραφή του. Ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ένα μήνυμα προς τους συμπολίτες του, στα Γρεβενά. Αγαπητοί Γρεβενιώτες και Γρεβενιώτισσες. Πώς το λέει, αυτό μου θύμισε. Πλατανιώτες και Πλατανιώτες, που ήταν ο Κωνσταντάρας που έλεγε θα σας εξαφανίσομεν, όχι θα σας εξασφαλίσομεν. Λοιπόν, αγαπητοί Γρεβενιώτες και Γρεβενιώτισσες, παραμένω βουλευτής σας, ανεξάρτητος. Σε λίγη ώρα θα ανέβει δελτίο τύπου από εμένα και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με τις λεπτομέρειες. Μέχρι τελευταίας στιγμής θα είμαι ο Ανδρέας που ξέρετε. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ομολόγησα ότι αυτόν δεν τον ήξερα. Πρώτη φορά τον άκουσα στη ζωή μου χθες. Αλλά από ό,τι φαίνεται, μέχρι τελευταία στιγμής θα είναι ο Ανδρέας που έμαθα χθες. Δεν θα αλλάξει. Είναι βέβαιο αυτό. Θέλω λοιπόν να σας πω με όλα αυτά για να το κλείσω κάπου εδώ, να μην δαπανίσω όλη μα όλη την εκπομπή για τον Ανδρέα Πάτση, ότι υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα ψάρια γύρω από τον Ανδρέα Πάτση. Αν δεν νιώθει κανείς από τα τραπεζικά ιδρύματα, από τις εταιρείες, από όλους αυτούς την ανάγκη να δώσει εξηγήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει, για το ποιος ακριβώς χρηματοδοτούσε τον άνθρωπο αυτό, για το ποιος του έδινε τη δυνατότητα να αγοράσει κοψοχρονιά τα κόκκινα δάνεια. Και δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, όχι θα τη βγάλω την κυβέρνηση λάδι. Ξέρετε, με την κίνηση της διαγραφής αυτομάτως κερδίζει ένα ρούμπο που λέγαμε παλιά. Σου λέει, ορίστε, τον διέγραψε. Δεν τα ανέχεται αυτά τα πράγματα. Πώς το είπαμε, αυτά δεν ταιριάζουν με τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, καλά. Έχεις ολόκληρη εταιρεία. Ναι, τέλος πάντων. Η κατάσταση όμως δεν έχει να κάνει μόνο με τον Πάτση. Και επειδή η ιστορία και με τον Κουκάκη και με όλο το θέμα των παρακολουθήσεων είναι πάρα πολύ χοντρή, δείχνει τουλάχιστον, φαίνεται τώρα και από αυτή την ιστορία, γιατί ο Κουκάκης είχε δίκιο από τότε που έγραφε. Και γιατί ένας δημοσιογράφος που επίσης δεν τον ξέρατε και πολύ, δηλαδή δεν είναι το πρώτο όνομα, ρε παιδί μου, λες το Θανάσης Κουκάκης, ποιος είναι αυτός, έλεγες τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγο καιρό. Το γεγονός ότι γινόταν δουλειά, ότι γινόταν μάλιστα σε μια μεγάλη εφημερίδα στους Times στη Νέα Υόρκη και γράφονταν πράγματα για το τι ακριβώς συμβαίνει στο τραπεζικό σκηνικό στην Ελλάδα, πράγματα που δεν γράφονταν στην Ελλάδα. Σημειώστε το, κρατήστε το και αυτό, γιατί η λίστα Πέτσα έκανε τη δουλειά της. Του Πέτσα που είναι κουμπάρος, έχει παντρέψει τον Πάτση, ο Πέτσας και ο Πάτσης είναι κουμπαράκια. Κρατήστε τα όλα αυτά να δείτε τι ωραία που δένει το γλυκάκι αυτό. στα μηνύματά σας. Η Νούλη, πολύ θετικό να αναφερθείτε στο μεγάλο θέμα της υγείας με την κατεδάφιση του ΕΣΕΙ και την ταφόπλακα που βάζει το νέο νομοσχέδιο που δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Μετά λέει, αναρωτιόμαστε γιατί βγήκε πάλι ο Πατούλης. Ευτυχώς τουλάχιστον λέει στα σωματεία ΕΙΝΑΠ και ο ΕΝΓΕ το κλίμα είναι εντελώς αντίθετο. Μακάρι. Θέματα της εκπαίδευσης, είδατε πως τα αφήσαμε και τώρα μου μένουν μόνο 3-4 λεπτά εκπομπής. Με όλη αυτή την κουβέντα που κάναμε με το ΕΠΑΛ, συνεχίζεται ασφαλώς και παίρνω τα μηνύματά σας, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ο φίλος ο Νίκος, για το θέμα της εκπαίδευσης συνολικά, από το Ρέθυμνο ο Νίκος, μου στέλνει και την συνέχεια για εκείνη την υπόθεση που αφορά την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία των παιδιών και ότι εκτός από το πρόγραμμα με τον Φρίξο στα σχολεία υπάρχει πλέον και βιβλίο, μου λέει, που έχει να κάνει με, με τους γονείς, που μπορούν και οι γονείς να το έχουν στο σπίτι και να μπορέσουν να μιλήσουν, να μάθουν να μιλάνε στα παιδιά τους, στα μικρά παιδιά, στα παιδιά του νηπιαγωγείου, ώστε να μην φτάνεις τελικά να κάνεις δουλειά από κάτω, από πολύ χαμηλά, και να μην φτάνεις τελικά να μιλάς για βιασμούς, για όλη αυτή την ζωφερή κατάσταση που ζούμε. Που ό,τι και να πιάσεις, όποιο θέμα και να πιάσεις, είτε πιάσεις το θέμα των ΕΠΑΛ, είτε πιάσεις το θέμα των εισπρακτικών και του ΠΑΤΣΙ, είτε πιάσεις το θέμα των βιαστών και όλης αυτής της κατάστασης, λες ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που μου συμβαίνει, ας πούμε, σαν χώρα. Μπορεί στη βάση τους να έχουν όλα τον ίδιο παρανομαστή. Αλλά αφήστε το, αυτό πάει πολύ πιο βαθιά νομίζω η κουβέντα. Δεν χρειάζεται να πω και παραπάνω, μάλλον καταλαβαίνετε. Ο φίλος ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα μου λέει: καθίσαν οι γονείς μου χθες ως αργά μετά τα μεσάνυχτα να βλέπουν τον Χατζηνικολάου να ξεπλένει τον Κούγια, που ξεπλένει δολοφόνους, βιαστές, φασίστες, το σύστημα εξουσίας ολόκληρο. Πώς να πάμε μπροστά έτσι, όσο αυτή η γενιά, η τόσο εγκεφαλοπλημένη, brainwashed, κάνει κουμάντο. Και για τα χθεσινά που σας έλεγα με τα άλογα και το υπηκό που ξανάρχεται με τον ταξίαρχο που θα παίρνει τα 2,5 χιλιάρικα, ο Μπερσέκερ μου γράφει, μάλλον μουλάρια θα ήταν πιο χρήσιμα. Μπορεί. Ο φίλος ο Στάθης από το Ηράκλειο για το θέμα των ΕΠΑΛ μου γράφει: τα ΕΠΑΛ, πρώην ΤΕΛ, οι νοικοκυρέοι και το κράτος τους τα βλέπουν ως χωματερές. Δεν θέλουν να πάει εκεί το παιδί τους, επειδή έχει κακό υλικό σε εισαγωγικά από υποβαθμισμένες οικογένειες κλπ. Πάλι σε εισαγωγικά. Ενώ οι περισσότεροι θεωρούν ντροπή την ίδια την εκμάθηση τέχνης. Έτσι καταλήγουν σε αυτά οι μαθητές που τους στέλνουν εκεί για να βγάλουν το λύκειο σπροχτή. Αυτούς που δεν παίρνουν τα γράμματα, πάλι σε εισαγωγικά. Κανείς δεν ασχολήθηκε με τις κλίσεις, τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα αυτών των παιδιών στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο. Τι περίμενε να απαντήσει στο λύκειο πια ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός. Συζητούσαμε έναν καλό φίλο χθες, διαζώσεις, τον Γιάννη, και μου λέει ότι μέσα στην απάντηση της Κεραμέως υπάρχει ένα σημείο που δεν το προσέξαμε, δεν το προσέξα ούτε εγώ. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε 30 χρόνια λειτουργεί το σχολείο αυτό και δεν υπήρξε μία αναφορά, κάποια άλλη, κάτι άλλο το πρόβλημα να υποθεί από τους διευθυντές δευτεροβάθμιας, γονείς, συλλόγους, το Δήμο, τοπικές, αυτός μιλάμε σε ένα μικρό μέρος, δεν είναι μέσα στο κέντρο της Αθήνας, στην επαρχία είναι αυτό. Και σε ένα σχολείο που περιγράφει τόσα μοίρια πράγματα αυτός ο καθηγητής που πήγε εκεί, δεν υπήρξε η παραμικρή 30 χρόνια αναφορά για το παραμικρό πρόβλημα. Και αυτό είναι περίεργο. Ασφαλώς. Και μάλλον πάει πολύ πιο βαθιά το πρόβλημα. Λοιπόν, με τον Πάτσι σας αφήνω με τη σκέψη μου σε αυτόν αφοσιωμένη. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, να προσέχετε. I've never dreamed.